بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد. إن شاء الله تعالى بإذن المولى تبارك وتعالى نفتتح درسنا الجديد في هذا اليوم المبارك مساء يوم الخميس 13 من شهر الله رمضان المبارك لعام 1438 من الهجرة النبوية. siku hii ya leo tutaanza darsa yetu mpya jioni hii ya Alhamis ya tarehe 13 mwezi wa Ramadhani mtukufu mwaka 1438 hijiria. Na darsa yetu katika taimu hii kwa siku zote ambazo zimesalia za Ramadhan insha Allahu taala itakuwa katika aqida. Somo la itiqad, na tutatumia risala adhima yenye kuitwa lum'atul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad lilimam alhujja muwaffaquddin abi muhammad abdullah ibn ahmad ibn muhammad ibn qudama aljamma'ili المقدسي ثم الدمشقي الصالحي رحمة الله تعالى عليه. تتكوى تكتمية رسالة هي يعني كويتوى لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. رسالة هي عظيمة إمياندكوى na mwanachuoni mkubwa kwa hakika katika wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa, kadhalika katika upande wa fiqh ni umda fi al madhhab al hanbali, ni ngome mwanachuoni huyu katika fiqh ya kihanabila, si mwingine ni muwaffaquddin, kunia yake ni Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Hii ndiyo risala ambayo tutakuwa tukiisoma katika wakati kama huu kwenye kila al-asr. Napenda nitoe maelezo mafupi sana kuhusiana na maana ya jina hili la kitabu, lakini pia ni bora tutoe tarjama mukhtasara, historia fupi ya kumtambulisha الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى تمجيني ناني ننزيب جهود زاكي زاكي علم ندعوة نتأليف كذلك تتونا كوفوبتو maneno yaliyozungumzwa na wanawachuoni wakubwa wa zama zake na waliokuja baada yake kuhusiana na yeye. Labda tukianzia kwenye jina, kitabu hicho amekiita Lum'atul I'tiqad Al-Hadi إلى سبيل الرشاد. اللمعة في اللغة تطلق على معان كثيرة. نينو اللمعة كتك لغة يكيرابو لنقصدي وما نينجي كي لغة. ومن معانيها لم ينقون ومعنى زاكنا نهيلي البلغة. اللمعة بمعنى إيش؟ البلغة. اللمعة إن معنى البلغة. ما هي البلغة؟ البلغة ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها. البلغة نكلي أمباتشو كنتوشا كوزيب حاجة وليوكو نايو نوالها كنا زيادة بعد يهب نكيتو أمباتشو كنزيب حاجة na shida uliyokuwa nayo basi na kubakia na ziada. Ndio maana kuna kitu kinaitwa albulgha fil aish, chenye kuziba maisha na uhai. Yani kitu ambacho ukipata kinakustiri katika maisha yako basi, na huna ziada ya hapo, pengine huna ziada hata ya kumsaidia mwingine. Kwa hivyo Sheikh amekiita kitabu hichi Lum'atu al-i'tiqad, kwa maana chenye kutosha katika itikadi, chenye kutosha katika itikadi yenye kuongoza katika uongofu au katika njia ya uongofu, chenye kutosha na kukidhi katika itikadi yenye kuongoza katika njia ya uongofu. Kwa ufupi sana, hii ndio maana ya jina hili Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila sabili ar-rashad. Baada ya kuyaona hayo, sasa tutizame kidogo nani ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, musannif wa kitabu hiki. Ibn Qudama shuhuratuhu tughni an tarjamati. Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala umashuhuri wake kwenye mambo ya ilmu, hasa hasa kwenye madhhab ya Ahli Sunna wal Jamaa, kadhalik katika madhhab ya ki Hambali katika fiqhi, umashuhuri wake watosheleza na kuhitajia tarjama. Historia yake, ni mwana wa chuoni, ni mtu maarufu lada tulab alilm wal ulama, ni mtu maarufu mbele ya wanafunzi wa ilmu na mbele ya maulama. Kwa hivyo hatukuwa tunahitajia sisi kumwelezea ni nani kwa vile ulivyo mashuhuri wake, lakini mimbabi alfaida, kwa mlango wa faida tu, na hasa katika miji yetu hii ambayo bado elimu ni changa, kuna wanachuoni wakubwa ambao wanaonekana ni maarufu mbele ya Waislamu, lakini kwa ujinga katika miji yetu pengine wasifahamike na Waislamu wengi tu katika miji hii. Kwa hiyo ni vizuri kumuelezea kwa ufupi nani huyu Ibn Qudama. jina lake na nasaba yake ni kama nilivyosema, huwa Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama ibn Miqdam ibn Nasr ibn Abdullah al-Maqdisi al-Jamma'ili thumma al-Dimashqi. Hilo ndio jina lake. Yeye ni Muwaffaquddin Abu Muhammad, kunia yake ni Abu Muhammad, na jina lake ni Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama ibn Miqdam ibn Nasr ibn Abdullah al-Maqdisi al-Jamma'ili. Thumma al-Dimashqi. Wanasema wana historia wakimwelezea Ibn Qudama, mwanawachuni huyu alizaliwa katika mwezi wa Shaaban mwaka 541 Hijria. Ni mwanawachuoni aliyezaliwa katikati mwa karne ya tano, kazaliwa mwaka 541 Hijria kwenye kijiji kiitwacho Jamma'i. Jamma'i ni katika miji au vijiji ambavyo vinapatikana ndani ya mji wa Filistini huko Sham. Na wanasema karya hii Jamma'i ni katika miji ambayo ipo karibuni na milima ya Nablus, Jibal Nablus fi Filistini. Kuna vilima vya Nablus katika mji wa Filistini. Pembezoni mwa milima hii panapatikana baadhi ya vijiji, kikiwemo kijiji hichi Jamma'i. Nicho kijiji ambacho amezaliwa al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Ama nisba anayonasibishwa nayo ya al-Maqdisi ni nisba ila al-Baiti al-Maqdis, ananasibishwa kwenye al-Bayt al-Maqdis, Masjid al-Aqsa, msikiti mtukufu ulioko Palestina. Na nisba hii wamenasibishwa nayo wanawachuoni wengi. Sababu yake wanasema ahlul ilmi ni kwa sababu wale watu waliozaliwa katika vijiji ambavyo vipo karibuni au vimezunguka msikiti wa Aqsa haviko mbali na Bayt al-Maqdis, watu wa miji hiyo au vijiji hivyo walinasibishwa na msikiti huo kwa sababu ya utukufu wa huo msikiti na wao kuwa karibu na msikiti huo. Kwa hivyo Ibn Qudama al-Maqdisi, hii ni nisba ya sharaf kwa kuwa kijiji alichozaliwa kipo karibuni na al-Bayt al-Maqdis. Na si yeye tu, bali wengine waliozaliwa katika vijiji vya jirani na msikiti huu mtakatifu walikuwa kinasibishwa na msikiti huu kwa sababu ya sharaf ya sehemu ile. Kadhalika mnamfahamu Abdul Ghani al-Maqdisi sahibu al-Umda. Abdul Ghani pia anatokea katika kijiji hichi hichi Jamma'i, wa huwa ibn Khalat ibn Qudama al-Maqdisi, na ni mtoto wa khalati yake, yani Ibn Qudama na Abdul Ghani sahibu al-Umda Umda al-Ahkam, ni mtoto wa mama mkubwa na mama mdogo, ni ndugu hawa kama tunavyo kueleza insha Allah katika darasa ya Umda. Na ni zumala, ni maswahiba katika kusoma, wamesoma pamoja, wamesafiri pamoja kwenye maeneo mengi kwa ajili ya kutafuta elimu. Kwa hivyo sasa hivi ninamzungumzia Ibn Qudama Abu Muhammad. Ameitwa al-Maqdisi kwa sababu kunasibishwa na Bayt al-Maqdis, kwa kuwa kijiji alichozaliwa kipo karibu na msikiti huu. Makuzi yake, alikulia katika mji wao wa Jamma'i kwa muda mrefu akiwa katika uangalizi wa familia yenye dini na amana. mpaka alipotimiza umri wa miaka 9 walihama kutoka kwenye kijiji chao cha Jamail na kwenda katika mji wa Damascus kwa sasa ambao ni mji mkuu wa Syria. Alikwenda katika mji wa Dimashq akiwa ni miaka 9 na baadhi ya riwaya nasema akiwa na miaka 10. Na alipofika katika mji wa Dimashq katika umri huo ndio akaanza rasmi kusoma dini na kuhifadhi Qur'an, kadhalika kuhifadhi baadhi ya mukhtasarat katika sunna an-nabawiyya, vile vile akahifadhi mukhtasarat za fiqhi na hasa hasa mukhtasar al-Khiraqi lil-Imam Abil Qasim Umar ibn al-Husayn al-Khiraqi faqihu al-Hanabila. Huyu ni katika fuqaha wa madhhabu ya Hanabila. Alikuwa na vitabu vingi tu, lakini kwa bahati mbaya viliungua moto na ikabakia mukhtasari yake ikiitwa Mukhtasar al-Khiraqi, kitabu muhimu sana cha fiqh katika madhhab ya Hanabila. Ibn Qudama alihifadhi kitabu hiki katika umri mdogo kabisa, akiwa na miaka 10 na si zaidi ya hapo alihifadhi kitabu hiki. Kisha baada ya hapo, baada ya kukua na kukurubia kubaligh au baada ya kubaligh, alianza safari zake za kielimu. Akatoka Dimashq akaelekea Baghdad, yeye pamoja na mtoto wa khalati yake ambaye nani, al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi sahib Umdat al-Ahkam. Walisafiri pamoja kutoka Dimashq na kuelekea katika mji wa Baghdad kwa ajili ya kutafuta ilmu, na huko walikutana na wanawachuoni wengi kwa hakika, na akasikia ilmu nyingi kutoka wanawachuoni mbalimbali. Na panatajwa kwamba miongoni mwa mashekhe zake ambao walisoma kwao Baghdad ni al-Imam al-Alim Abdul Qadir Jilani, كذلك الإمام ابن مني ناوين جنيو قد كان وشوني وبغداد ابن قدامة الاستفيد قواه ما من بالين بال أكسوم فقه يكي حنابلة وكاسي كياسي يمباتو ألي وشيند ولي وقوة قد كازمزيل قد كواتو عمري واكي كوني مامبو يكي فقه. Na hii ni kwa sababu aliwapata wanawachuoni wakubwa ambao walikuwa wanaifahamu madhahabu hii, na tayari alikuwa na misingi katika baadhi ya mukhtasarat za fiqh ya kihanabila aliyoipata katika mji wa Dimashq kabla ya kuhamia Baghdad kwa ajili ya masomo. Ibn Qudama, ukiachilia mbali maelezo haya ya usomaji wake na mashike zake, pia katika jambo ambalo laonyesha ilmu yake ni wanafunzi aliokuwa nao. Ni miongoni mwa wanawachuoni ambao walijaliwa wanafunzi wakubwa wakubwa, akiwemo Shihabuddin Abu Ushama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, walhafidh Zakiyuddin Abu Muhammad al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Hao wote ni wanafunzi katika safu ya mbele kabisa wa al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Kwa hivyo ukitaka kujua nafasi yake, tazama wanafunzi wake. Ukitaka kumjua sheikh, waangalie wale watu ambao wamewasomesha, kal-Imam Abi Shama wal-Imam al-Mundhiri na mfano wa hao. Maulama hawakuwa nyuma katika kueleza fadhila na daraja aliyokuwa nayo Ibn Qudama al-Maqdisi katika ilmu na wara. Kuna kauli nyingi sana za wanawachuoni mbalimbali wakimuelezea yeye nani na nafasi yake ya kielimu, ni nyingi kwa hakika, lakini kwa anayehitaji faida zaidi arejee kitabu At-Takmila fi Wafayati An-Naqala lil-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, kadhalika Tarikh al-Islam lil-Dhahabi na vitabu vingine ambavyo vinahusiana na mambo ya tarajum za rijal, utapata maelezo na thanaa nyingi za maulama juu ya Ibn Qudama. Lakini kwa ufupi ni nukuu baadhi ya wanaochuoni hao waliomzungumza kwa kheri Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Miongoni mwa hao ni Abu Amr ibn Salah, Abu Amr ibn Salah rahimahullahu ta'ala, anasema ma ra'aytu mithla al-Sheikh al-Muwaffaq, sijapata kuona mfano wa Sheikh al-Muwaffaq. وقال ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ما دخل الشام بعد الأوزاع أفقه من الشيخ الموفق. هذا بتبقى ينجي الشام باري الإمام الأوزاع أليك وفقه زيدي من الشيخ الموفق كليك الشيخ الموفق. ويقصد به ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقال تلميذه الإمام المنذري عن شيخه وأستاذه الفقيه الإمام حدث بدمشق أفتى ودرس وصنف في الفقه وغيره مصنفات مختصرة ومطولة. الإمام المنذري نسيما كما يلزيها الإمام ابن قدامة نسمى الفقيه الإمام amesimulia riwaya nyingi za hadithi huko Dimashq. Kadhalika ametoa fatwa mbalimbali, amefundisha. Wasannafa fil fiqhi wa ghairihi musannafat, na akaandika katika fiqhi na isiyokuwa fiqhi vitabu vingi tu, mukhtasara wa mutawala, vitabu ambavyo ni vifupi na vitabu virefu. Waqala al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala أحد الأئمة الأعلام صاحب التصانيف وين موجة وما إمام وليقوى مشهوري نمون يبتبو فينجي بعلم. وقال ابن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى عن ابن قدامة شيخ الإسلام إمام عالم بارع لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. Anasema ni Sheikhul Islam huyu, ni imam, ni alim aliyekuwa hodari katika mambo ya ilmu. Anasema hajapatikana katika asri yake na wala kabla ya wakati wake kwa muda mrefu aliyekuwa faqihi kuliko yeye. Huyu ndio Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, muandishi wa kitabu hichi ambacho tunakisoma Lum'atul I'tiqad na vitabu vingine vingi vya ilmu kama anavyoelezewa na wanawachuoni hawa. Ibn Qudama kama anavyoelezwa alifariki mwaka wa 620 hijiria rahimahullahu ta'ala, na kwa hakika amewaachia Waislamu hazina kubwa katika musannafat za ilmu. Ametunga Ibn Qudama fani mbalimbali za Kiislamu, miongoni mwa fani hizo lahu musannafat fil fiqh, anazo tungo madhubuti kabisa katika mambo ya kifiqh, kalmughni libn Qudama walkafi waludda walumda umdatul fiqh na vinginevyo katika vitabu vya ilmu katika mambo ya kifiqh. Lakini katika mambo ya akida pia ameandika مفانو كتاب لمعة الاعتقاد هذه الرسالة التي بين أيدينا ورسالة في القدر كذلك أن رسالة كذم التأويل نمفانواك فيلي فيلي أمينيكا كتك مسألة يوصول الفقه كتاب مشهوري كنا شويتوا روضة الناظر كذلك كان ديكا بهذه مختصرات كتك حديث كمختصر علل الحديث للخلال نافينينيف katika vitabu vya ilmu ambavyo ameandika mwanachuoni huu. Idhan Ibn Qudama ni alim jalil, mwanachuoni mkubwa mwenye heshima na mwenye ilmu, na yeye ndio mwandishi wa kitabu hichi adhim katika masala ya aqida, lum'atul i'tiqad alhadi ila sabili ar-rashad. Tayib, kwa maelezo hayo itatosha katika kumuelezea Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala kwa ufupi. Na insha Allah ta'ala zamili wake Abdul Ghani al-Maqdisi tutamuelezea pia kwa ufupi kwenye darasa yetu ya umda katika siku yake insha Allah ta'ala.